خزان وهلی دس پر لیتن کی گلونا شاہیدان دی پاتی نمگڑی ارمانونا شاہیدان دی پاتی نمگڑی ارمانونا وے خزان وهلی دس پر لیتن کی گلونا شاہیدان دی پاتی نمگڑی ارمانونا پما گران دی پاتی نمگڑی ارمانونا ویخ کلی غازیان دا نورستانو دا دین دا شمی پتنگانو ویخ کلی غازیان دا نورستانو دا دین دا شمع پتنگانو وای پشاہدد بندی جاڑی عالمنا شاہدان دی پاتی نمگڑی ارمانونا شاہدان دی پاتی نمگڑی ارمانونا وای وای وای خزان وحلی دس پر لیتن کی گلونا شاہدان دی پاتی نمگڑی ارمانونا پما گران دی پاتی نمگڑی ارمانونا لالو دین ملاپ دین فیدا شو پد دنیا رانا جدا شو پد دنیا رانا جدا شو وای وای وای د مولانا عبدالقادر کرم صفاتنا شاہدان دی پاتی نمگڑی ارمانونا پما گران دی پاتی نمگڑی ارمانونا خزان وهلی دس پر لیتن کی گلونا شاہدان دی پاتی نمگڑی ارمانونا پما گران دی پاتی نمگڑی ارمانونا کلی شہید عبداللہ خان بل محترم عبداللہ جان شہید عبداللہ خان بل محترم عبداللہ جان وای پدین اسلام دوڑ ور کاڈ خپل سرنا شاہدان دی پاتی نمگڑی ارمانونا پما گران دی پاتی نمگڑی ارمانونا وای وای خزان وهلی دس پر لیتن کی گلونا شاہدان دی پاتی نمگڑی ارمانونا پما گران دی پاتی نمگڑی ارمانونا دوڑا حمزہ رحمت شہید خان میرا نیازم آماد دوڑا حمزہ نور احمد شہید خان میرا نیازم احمد ویپ منا منا دا جنات کوی سنونا شاہدان دی پاتی نمگڑی ارمانونا پما گران دی پاتی نمگڑی ارمانونا وای وای وای خزان وهلی دس پر لیتن کی گلونا شاہدان دی پاتی نمگڑی ارمانونا پما گران دی پاتی نمگڑی ارمانونا وای شاہدان جان خلی نازوالی پتارانو کی مستیالی شهیدان خلی نازوالی پتارانو می دستیالی توحید یا رب دل جلیل پر جڑ نظمنا شاہدان دی پاتی نمگڑی ارمانونا پماغران دی پاتی نمگڑی ارمانونا وائی وائی وائی خزان وحلی دس پر لیتن کی گلونا شاہدان دی پاتی نیمګړی ارمانونه پماګران دی پاتی نیمګړی ارمانونه وای خزان وهلی داس پر لیتن کی ګلونه شاهدان دی پاتی نیمګړی ارمانونه پماګران